Şimdi Ebu Hureyre'den bahsettik tabi. Az önce bazı rakamlar verdim. Ebu Hureyre'yi yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın eşliğinde bazı vasıfları zikrettim. Niçin? Geçenlerde dostlar, geçenlerde kendilerini Ehli Beyt safından sayan diyorum. Bazılarının sitesinde bir makale okudum. Makaleye şöyle bir başlık atmışlar. Ebu Hureyre hadis üretim fabrikası AŞ. Anonim şirket. Yani Ebu Hureyre'nin işi yoktu, hadis üretiyordu. Hadis üretiyordu. Ve makale şöyle geçiyor. Diyor ki nasıl olur diyor. İlim şehrinin kapısı olan Ali radıyallahu an aleyhisselam tabi anladınız ne demek istediğimi. O diyor ancak 500 küsur hadis nakletmiş ki ufaklığından belli Allah beri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında. Nasıl olur da diyor Ebu Hureyre hayatının 2 yılını Allah Resulü yanında geçirmiş 6.000'e yakın hadis nakledebilir. Ebu Hureyre güvenilir biri değil diyor. Tabi bununla neyi kastediyorlar? Ehli sünnetin bir kalesini ortadan kaldırmayı. Tabi. Ebu Hureyre'yi yıktığınız zaman siz İslam'ın bir kalesini yıkıyorsunuz demektir. Sünnetin bir kalesini yıkıyorsunuz demektir. Gayeleri bu. Lakin dikkat ettiyseniz o yüzden Ebu Hureyre eşliğinde meseleye girdik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı örnek vererek dostlar Ebu Hureyre evet 2 sene Allah Resulü yanında 2-3 sene kalmıştır. Lakin 2-3 sene kalan bir insan geceyi gündüze katıp Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı fiilleri, ondan işittiği sözleri aktaramaz mı? Bir örnek verdim ben. Mesela Talha hocamız var. Talha Hoca ile ben 1 saat oturuyorum. 1 saat içerisinde onun 200 tane halini rivayet edebilir miyim edemez miyim? Siz söyleyin. Güldü, şu sözü söyledi. Efendime söyleyeyim, bir daha şu sözü söyledi, şu şakayı yaptı, şu elbiseyi giydi, daha sonra sarığı taktı, sarığı çıkarttı, yemek yedi, nasıl yedi, yattı, uyudu, kalktı, oo, bir sürü şeyi, 1 saat görmüşüm, 2 sene görmüş bu insan. Bu insanlar, bunu söyleyen insanlar, bunlar Ebu Hureyre'yi tanımıyorlar, ya Ebu Hureyre'yi tanımıyor bu insanlar, ya da bunlar ilimden hiçbir nasipleri yok bu insanların. Benim bir arkadaşım vardı Mısır'da dostlar. Biz Kur'an ezberi yapıyoruz. Bu arkadaş da Kur'an ezberi yapıyor. Bu Mısırlı. İlim talibi falan değil bu arkadaş. Sadece Mısırlı. Arap, oğlu Arap. Takriben yarım saat içerisinde 2,5 sayfa Kur'an'dan ezber yapıyordu. Biz diyorduk ki ya Allah Allah sen bunu nasıl yapıyorsun kardeş? Vallahi diyordu hadi lügati. Bu benim lügatım ya. Ben bu lügatla doğdum büyüdüm. Ha, tabiri caizse ben doğduğumda annem ağladığım zaman bana uskut ya velet diyordu. Sus ben diyordu bana Arapça. Ben öyle büyüdüm. Ben öyle büyüdüm. Efendim kul ye. Hadırmık döverim seni. Ben Arapça böyle büyüdüm diyor. Ha şimdi bu benim lügatım. Ben bunu çabucak kavramayayım ezberim. Neyi ezberleyeyim ben? Benim bir arkadaşım vardı. İlim talibi bir arkadaşım. Allah ilmini bereketli kılsın. 6 ay içerisinde Bulugul Meram'ı ahkam hadislerini ezberledi. 6 ay içerisinde. Bulugul Meram içerisindeki ahkam hadislerinin adetleri dostlar 1464 hadis. 6 ay içerisinde. Bu Türk bir de. 1464 kardeşimiz 1464 hadisi ezberledi. 6 ay içerisinde. Bunu 4'e çarptığınız zaman ettiği 2 sene ne kadar oluyor? Takriben 6. Bunu bir Türk oğlu Türk yapabiliyor. Ebu Hureyre bir de dualı. 5375 hadis rivayet etmiş. Çok mu? Az bile. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir de bu bizim arkadaş görmemiş. O görmüş, işitmiş, duymuş. Yahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı dostlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ağlamasıyla ağlıyorlar. Gülmesiyle gülüyorlardı. Her şeyleri her ya Allah Resulü'nün her hareketi önemliydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam görüyorlardı. Ağlıyor. Ey Allah'ın Resulü niye ağlıyorsun? Bize anlat da biz de seninle beraber ağlayalım. Güldüğünü, sevindiğini görüyorlardı. Onlar da mutlu oluyorlardı. O kadar ince detaylara kadar dikkat ediyorlardı ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güldü ve azı dişini gördük. Buna bile dikkat ediyor. Tabiri caizse Allah Resulü gülüyor, o ağzın dişine bakıyor. Böyleydi ashab. Ebu Hureyre böyleydi. Bütün sahab böyleydi. Az bile ya. 5375. Ben Talha hocama örnek verdim. Talha hocamla ben. Talha hocam tanıyanlar bilir. Bırakın 2 saat, 2 sene içerisinde 5000-6000 hadise. Ben 2 saatte size 5000 olayını anlatırım. Doğru mu söyledim hocam? Fatih abi doğru mu? Az bile az. Bunu ancak ilimden yoksun olan, ezber nedir bilmeyen, kendini bilmeyen, yolunu şaşırmış Ebu Hureyre'yi sevmiyoruz biz diyorlar. Ebu Hureyre'yi sevmiyor musun? Ben de diyorum ki ağla ağla, üzül, çünkü sen mümin değilsin. Ne diyorsun? Sen mümin değilsin. Üzül, ona ağla, mümin olamazsın sen. Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre, Ebu Kesir İbni Kesir değil bakın. Ebu Kesir, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan naklediyor. Diyor ki Ebu Hureyre'yi şöyle tahdis ederken, hani şöyle derken işittim diyor. Ebu Hureyre diyor ki, مَا خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي اِلَّا اَحَبَّنِي. Böyle bir iddiası var Ebu Hureyre'nin. Beni diyor bir mümin işitmiş olmasın ki, görmüş olmasın ki veya beni görmüş olmasın ki, muhakkak beni sevecektir diyor. Bu bir iddia. Tabii Ebu Kesir diyor ki ya bunu sen nereden söylüyorsun? Bak diyor ben sana anlatayım. Benim annem müşrikti diyor. Müslim'e geçiyor. Benim annem diyor müşrikti diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Benim annem müşrikti. Onu İslam'a defalarca davet ediyordum. Bir türlü kabul etmiyordu. Günün birinde yine anamı diyor İslam'a davet ettim. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında hiç hoşlanmadığım sözler söyledi. Ben de ağlayarak, tabiri caizse çocuk misali, Allah Resulüne koştum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü, annemi ben İslam'a davet ediyorum, kabul etmiyor. Bugün de davet ettim. Sizin hakkınızda kötü sözler söyledi. Ben üzüldüm ya Resulallah. Ya Resulallah, dua et de anneme, Ebu Hureyre'nin anası için Allah'a dua et de Allah ona hidayet versin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dostlar ne diyor? Allahum mehdi umme Ebi Hureyre. Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver. Tabii Ebu Hureyre şunu çok iyi biliyor. Allah ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arasında perde yok. O dua etti mi Allah kabul edecektir. Bir seviniyor Ebu Hureyre, annesine, daha müşrik olan annesine haber verecek. Anne sen Müslüman olacaksın. Alternatifin yok. Koşuyor haber vermeye, diyor tam kapının oraya geldim. Baktım kapı diyor kilitli. Kapı kilitli. Sular şakır şıkır duyuyorum. Biri gusül abdesti alıyor. Kapıyı açtı diyor. O an diyor, o da heyecandan hibarını unutmuş. Diyor ki oğlum eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ebu Hureyre diyor ki ben, ya düşünün o psikoloji, müjde etmeye geliyor, ana müşriksin ama merak etme artık iman edeceksin. Onu demeden annesi kelime-i şehadet getiriyor. Ebu Hureyre diyor ki ben diyor nasıl ki hüzünlü bir şekilde Allah Resulüne gitmiştim. Bu sefer diyor sevinçten gözyaşlarıyla Allah Resulüne gittim. Dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü müjdeler olsun. Allah duanızı kabul etti. Müjdeler olsun ya Resul. Ya Resulullah bir dua daha. Şimdi bir dua daha. Ya Resulullah bir dua et ki, Allah'a bir dua et ki beni ve anamı bütün müminler sevsinler. Allah Resulü diyor ki ya Rabbi Ebu Hureyre'yi ve anasını müminlere sevdir. Senin kullarına sevdir. Ve bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki işte böyledir kardeşim diyor. فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي اَوْ يَرَى اُمِّي اِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي. İşte böyledir diyor. Allah bir mümin yaratmış olmasın ki beni veya anamı duysun veya görsün muhakkak beni sevecektir diyor. Vallahi biz Allah'ı şahit tutuyoruz ki Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Anasını seviyor muyuz? Seviyoruz. Allahu Ekber. Sevemeyenler utansın. Sevemeyenler üzülsün. Neden? Mümin değilsiniz siz de ondan. Mümin olamazsınız. Ebu Hureyre'nin sevgisi olmadan kalbinizde mümin olamazsınız. Anasını sevmeden mümin olamazsınız. Üzülün, ağlayın. İman edemediğiniz için ağlayın.